Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Καλό βροχερό μεσημέρι Πέμπτης. Εδώ στο Μαρούσι δεν βρέχει, αλλά βρέχει παρακάτω. Βρέχει, έτοιμο είναι και στο Μαρούσι, εδώ ετοιμάζεται. Ναι, ναι, ναι, ένα μπουρίνι έρχεται. Κοίτα, στο Μαρούσι... Αυτό το πράγμα που είναι φθινόπωρο και βρέχει δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και πουθενά δε, να μην βρέχει στο Μαρούσι θα βρέξει. Είναι φοβερό ναι. Τώρα που το παρακολουθούμε 5 χρόνια που είμαστε εδώ. Είναι αυτό που γίνεται με το Μαρούσι είναι φοβερό. Όντως. Ενώ στα νότια κάτω είναι φαινόμενο. Στα νότια έχουμε ήλιο, έχουμε ηλιοφάνεια, καθαρούς ουρανούς. Τράβα στα νότια, μη μαζαλίζεις. Ναι. Γιατί ο Ηλιούπολη FM δεν υπάρχει κάτι όχι τέτοιο. Όχι ακόμα, δεν έχει βρεθεί κάποιος να φτιάξει. Ναι. Έχουμε ένα κενό εκεί. Ναι, έχετε. Δεν είχατε ένα σταθμό. Ποιον είχα, τον Galaxy, ποιον είχατε, δεν είχατε ένα σταθμό. Ναι, είχε έδρα ο Galaxy. Νομίζω εκεί έχει ακόμα, δεν ξέρω. Νομίζω εκεί. Στον Galaxy, αδερφές μου, στον Galaxy. Λοιπόν, πιο κάτω είναι το ελληνικό, να ξέρεις. FM. Όχι. Α, το ελληνικό σε φέμενο. Αεροδρόμιο παλιό. Και τι, ετοιμάζεται εκεί κάτι. Σταθμό δεν, μεγάλο. Πέρασε χθες από τη Βουλή, το ψήφισε. Εντάξει τώρα αυτά. Όχι ραδιόφωνο, μπορεί να είναι και ραδιόφωνο, δεν ξέρω. Καλά, ολόκληρο κτίριο θα είναι εκεί τεράστιο. Πάρκο. Συγγνώμη. Πάρκο. Ναι, ναι. Εκεί σε ένα αναψυκτήριο δεν μπορεί να κάνει ένα στουντιάκι μέσα ανάμεσα. Δεν νομίζω να χωρέσει. Όχι, γιατί τι έχει, πολλά δέντρα. Ναι, τα δέντρα. Ναι, ναι, πολλά δέντρα. Πολλά έχει και κουνούπια επίση. Δεν είναι, πολλά είναι δέντρα. Τα ψηλά τα δέντρα πέρα από τα κουνούπια δεν έχει και σήμα. Καλό σήμα. Καλό σήμα. Δεν φεύγει. Το Ερτζιανό δεν φεύγει. Δεν περνάει ανάμεσα από τα δέντρα. Θέλει τσιμέντο να αντανακλά, κατάλαβε. Α κάνουν τσιμέντο, ρε παιδί μου, τότε θα κάνουν. Αφού το αποφασίσαμε. Μόλι αποφασίσαμε. Έληξε. Θα γίνει τσιμέντο το. Ελληνικό. Βρέχει και στην Αργυρούπολη, μόλι μαθαίνω. Άρα θα βρέχει και στην Ηλιούπολη. Έχει και Αργυροπολίτη που σου στέλνει ένα μήνυμα. Βέβαια, Ηλιουπολίτη που δουλεύει στην Αργυροπολίτη. Ο Μπάμπη μα ακούει τώρα εδώ, είναι φανατικό, ναι. Επαγγελματία τη περιοχή, το ξέρει. Οπότε δεν θα πω άλλα γιατί θα εκτεθεί αυτό σε εμεί και γενικότερα. Στο ελληνικό λοιπόν θα γίνει μεγάλη επένδυση που την είχε ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία και την έβριζε ο ΣΥΡΙΖΑ και την επένδυση και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά με το που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ την κάνει αυτό. Δεν το θέλει. Όχι σαν το μνημόνιο. Εννοείται, την κάνει, δεν την κάνει στεναχωρημένο την επένδυση. Το είπε ο Μπαλτάς χθες. Ο δημοκρατικός δρόμος για το σοσιαλισμό έχει και κάποιες παραδρόμους και κάποιες δυσκολίες. Κάποια gap. Δεν ξεχνάμε το στόχο που είναι ο σοσιαλισμός. Α. Ο σοσιαλισμός. Εμείς δεν το ξεχνάμε. Ο Μπαλτάς. Ο Μπαλτάς δεν το ξεχνάει. Δηλαδή θα γίνει ο σοσιαλισμός δίνοντας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στον ιδιώτη. Για 99 χρόνια. Έτσι γίνεται. Πώς γίνεται ο σοσιαλισμός. Περίμενε, πρέπει θέλει να ξαναγραφτούν υπομονή, όλα αυτά. Θέλει και υπομονή ο σοσιαλισμός. Και κάτι άλλο. Όπως λέει η παροιμία. Και σάλιο. Α, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Mm. Δεν έχεις. Λοιπόν, με σάλιο και υπομονή. Για το σοσιαλισμό. Και ο σοσιαλισμός γίνεται. Για το σοσιαλισμό δεν ξέρω. Καπέλο. Για το σοσιαλισμό δεν ξέρω. Μίλησε λοιπόν αυτό. Οι ομιλίες χτες στη Βουλή και προχθές στην Επιτροπή είναι να τις μαζέψει κάποιος. Εμείς καταργούμεθα αυτομάτως. Εδώ πρέπει να παίζουμε. Μαζί με το κουρί. Θέλω να βάλουμε και του Κούρη. Μέσα αυτά βάζουμε και του Κούρη. Ο Κούρης είναι μόνος του, είναι κατηγορία μόνος του. Αλλά επειδή είναι προηγούμενη εβδομάδα και αφορά κυρίως την ιστορία, γιατί αναφέρθηκε στο παρελθόν ο Κούρης από τα όσα άκουσα. Τσαχλαδιές αυτά τις νέες. Ναι, παπάγια και όλα αυτά τα ωραία. Μάντολες. Περγαμόντο, ναι. Οι ομιλίες στη Βουλή ήταν πραγματικά. Διαμάντια. Θα ακούσουμε, ναι, δείχνει αν μπορείς να πεις ρε παιδί μου ασυνάρτητο το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λες εύκολα, αλλά αν είναι να το πει κάποιος, οι ομιλίες που υπόθηκαν χτες στη Βουλή και προχθές αποδεικνύουν δίνει αυτό. Μια πάσα. Ότι είναι ένα καρασυνάρτητο κόμμα ή. Εγώ δεν πιστεύω ότι μας δουλεύουν. Οι ίδιοι είναι βλαμμένοι. Το ενδεχόμενο να είναι ένα όχι, δεν πλουραλιστικό υπάρχει. Κόμμα. Τι είναι αυτά. Βλαμμένοι είναι. Είναι βλαμμένοι όλοι μαζί εκεί. Θα ακούσουμε σε σειρά ορισμένα από αυτά που υπόθηκαν για το ελληνικό και θυμίζουμε το ελληνικό δεν το ήθελαν. Βγήκαν, είχε πάει ο Τσίπρας εκεί, είχαν πάει οι Δούρου, είχαν πάει βουλευτές και λέγανε όχι στο ξεπούλημα του ελληνικού. Με διάφορες εκδοχές, με πολλή ένταση, συμπαραστεκόντουσαν στα κινήματα της περιοχής που ακόμα υπάρχουν παρεπιπτόντως, χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, και λέγανε όλα αυτά. Και έρχονται τώρα και το ξεπουλάνε για 99 χρόνια όλη τη χώρα, εντάξει. Αλλά δίνουν και το ελληνικό για 99 χρόνια. Καλά, άδειο το είχαμε τόσα χρόνια. Δεν σωστό, κάνει και κάτι. Κάτι σάπια αεροπλάνα έχει για να κάνει γυρίσμα το παπακαλιά τη. Εννοείται. Άμα το πάμε έτσι, δεν το συζητάμε. Έχω μια ερώτηση όμως. Δηλαδή, είναι ασυνάρτητοι και βλαμμένοι μόνοι τους ή σε σχέση, ας πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία ή με το Πασόκ. Βλέπω κάτι Λοβέρδο εκεί παίζουμε σε όλα αυτά. Δηλαδή, είναι σκέτο ασυνάρτητοι. Ναι, θα σου πω. Το Λοβέρδο και όλους αυτούς που λες. Ναι. Ασυνάρτητους δεν τους λες. Ξέρανε τι θέλανε, είχαν δόλο, ενεργούσανε ψυχρά. Λέγανε αυτά που λέγανε, κάνανε αυτά που κάνανε, εφαρμόζαν τα μνημόνια, πίστευαν τα μνημόνια. Τα μνημόνια είναι εγκληματικά, άρα δρούσανε με συνέπεια στην καταστροφή. Κανονικά. Άρα, να μας καταστρέψουν οι επαγγελματίοι, όχι οι άσχετοι. Όχι, δεν, εγώ δεν διαλέγω κανέναν. Όχι, κάποιος θα μας καταστρέψει από αυτούς. Να, η διαφορά εδώ είναι ότι έχεις την ίδια συνταγή που την εφαρμόζουν Αλμπάνιδες. Αυτό. Και αυτό δημιουργεί, δεν σου δημιουργεί έναν πανικό. Δημιουργεί. Θες, ας πούμε, τον καταστροφέα το σωστό. Θες τον χειρουργό, τον εγκληματία, τον ψυχρό εκτελεστή, σωστό επαγγελματία. Αυτόν δεν θες. Θες τον άλλο που χορεύει και με τα νηστέρια τα πετάει πάνω κάτω και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Το γλεντάς λίγο παραπάνω είναι η αλήθεια. Τι με τον άλλο. Με τον άλλον. Και λίγο γλέντεις στη ζωή τώρα, δεν ξέρω. Ναι, αλλά μπορεί δηλαδή να... και αυτό το ψυχρό, το παγερό του killer. Πριν σε χειρουργήσει να έχεις φάει 5-6 μαχαιριές από λάθος και από βλακεία. Τις έχεις φάει 5-6 μαχαιριές. Από τον επαγγελματία. Ας ακούσουμε όμως το φλαμπουράρι που όλους μας ενώνει. Εκεί μέσα. Ναι, ξεκινάμε. Μίλησε χθες. Εμφανίστηκε πάλι ο κ. Αλέκος. Είμαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά είμαστε υπέρ της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Και όταν λέμε είμαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, είμαστε αυτών των ιδιωτικοποιήσεων που εσείς και οι συνεταίροι σας στο ΠΑΣΟΚ είχατε επιβάλει στην ελληνική κοινωνία. Το άκουσες. Είμαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά είμαστε, πώς το είπε μετά, υπέρ της επένδυσης. Ναι, ναι. Ωραία. Της αξιοποίησης. Της αξιοποίησης. Κατάλαβες. Κατάλαβες εδώ. Εντάξει. Εδώ, αυτό είναι δόλος τώρα. Είναι λοβέρδου σε συνταγή. Είναι δόλος εδώ. Ο κ. Αλέκος δεν το είπε έτσι. Ναι, ναι, δεν το είπε. Εδώ κοροϊδεύει την κοινωνία. Α, αυτό. Κοροϊδεύει. Δόλος τώρα. Δεν είναι τώρα κατά των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά κάνω την ιδιωτικοποίηση τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ. Mm. Και δεν τα κατάφεραν οι προηγούμενοι και την κάνω εγώ και λέω ότι είμαι κατά αυτού που κάνω. Βάζεις την υπογραφή και την ίδια ώρα λες. Διαφωνώ με αυτό που υπέγραψα. Τι είναι αυτό, λογικό. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι αξιοποίηση. Είναι αξιοποίηση. Γιατί είναι ιδιωτικοποίηση μεν για κάποια χρόνια. Έχεις δίκιο, είναι αξιοποίηση. Κάποια όσα, τέλος αυτά τα λίγα, τέλος πάντων. Αλλά μετά πού θα πάει, στο κράτος. Άρα, αξιοποιήσαμε ένα σάπιο αεροδρόμιο. Τα παιδιά που θα γεννηθούν σε 98 Όποτε. Χρόνια από τώρα. Δεν έχουν να χαρούν πάρκα. Θα βρουν ένα πάρκο με κάτι καζίνα που θα τα έχουν στα χέρια του να τα κάνουν ό,τι θέλουν όλη μέρα. Δηλαδή, βρέθηκε μια κυβέρνηση που δεν είναι κοντόφθαλμη, ας πούμε, και δεν κοιτάει. Να αρπάξει τώρα ψήφους. Δηλαδή, να πει ότι το έχω για δύο χρόνια μακριά, και μετά το κόβει. Βλέπει μακριά. 99 χρόνια. Μάλιστα. Και να την πέσουμε και σε αυτή την κυβέρνηση. Το έχει κάνει και με όλη τη χώρα. Ξέρει και την Ακρόπολη ακόμα, για να έχει και η επόμενη κυβέρνηση να εκποιήσει κάτι για 99 χρόνια. Μια μικρή παρέκβαση στα του ελληνικού. Τουλάχιστον αυτοί που πουλήσαν το παλιό αεροδρόμιο, όχι το καινούριο που πουλήσε ο Χατζηδάκη. Ναι, έχει ένα δίκιο. Βρίσκει. Να πας, μήπως είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ. Μήπως ανήκεις, γιατί κάτι ξέρω, αυτό σιγά, θα το σιγά, πούνε. Θα σε το λίγο πούνε. Αυτό θα υποθεί ως επιχείρημα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή από το αεροδρόμιο. Άνε, διότι υποσκάπτουν και υπονομεύουν την κυβέρνηση, πρέπει να ξέρεις. Αυτή είναι εδώ. Τι ποιο. Η Όλγα τα λεφτά. Η Όλγα, ποια Όλγα. Η Γεροβασί. Όχι, άλλες δύο τέτοιες. Τρέμι. Σουμίνο, γυναίκα είναι. Ποια τρέμι. Είπες Όλγα. Μήπως το παίξω με Όλγα. Είπα εγώ Όλγα. Όχι, εγώ είπα Όλγα. Δεν είναι η Όλγα. Γεμιστού. Μπράβο, μπράβο. Ναι, γεμιστού. Η κυρία Φωτίου, λοιπόν. Ως σοσιαλίστρια που είναι. Ως αριστερή που είναι. Με αγάπη για τον εργαζόμενο. Το χοντρένεις. Εγώ φταίω. Αυτή είναι τέτοια. Καλά. Δεν ζητήσαμε. Εντάξει, συγγνώμη. Απομακρυνθείτε από το ράδιο όταν λέμε σοσιαλίστριες και αριστερές τη Φωτίου και δεν ξέρω ποια άλλη. Αποκάλυψε το σχέδιο υπονόμευσης και από ποιους γίνεται κατά της κυβέρνησης. Αυτή είναι η εξοικονόμηση. Αν νομίζετε ότι είναι αυτό που λέει και ο κόσμος, ναι ρε παιδί μου, τους δημόσιους υπαλλήλους, τα υπουργεία και τα λοιπά που δεν κάνουν τίποτα, που όντως δεν κάνουν τίποτα, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία και θα τη συζητήσουμε. Γιατί αυτή είναι και η εμπειρία μας πια μέσα από το πώς δουλεύουν τα υπουργεία. Γι' αυτό σας είπα, ένα κράτος στο οποίο καθόμαστε εμείς από πάνω και από κάτω μας υπονομεύει το σύμπαν. Μας υπονομεύει. Αν εγώ δεν είχα νομικό σύμβουλο το πρωί μου, το βράδυ αυτά που μου φέρνουν να υπογράψουν για να πάνε στη φυλακή. Να λοιπόν που και οι υπάλληλοι γίνανε εχθροί της κυβέρνησης. Ποιος υπονομεύει τη Φωτίου. Ποιος χαλάει τη συνταγή και τη πηγαίνει χαρτιά με λάθος συνταγές. Θα φάμε το γεμιστό και θα είναι μέσα το ρύζι σαν ντούβλο. Ποιος θα κάνει αυτά. Θα βάλουν κανένα κιμά από σόγια μέσα. Άμα τα κάνουν και αυτά, τελείωσαν. Καλά, πέσανε την άλλη μέρα. Πέσανε την άλλη μέρα. Αυτό ήταν αιτία πτώσης. Όχι, τι είναι, οι τηλεοπτικές άδειες. Άσε μας. Σιγά, ποιος ασχολείται. Και μια τράπεζα που έδωσε δάνειο στο δικό του εργολάβο 77 εκατομμύρια σε μια χρονιά. Α δώσει την άνε. Ναι, αλλά έδωσε και στη γυναίκα του δικού του, στον Ανών. Οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι. Λέμε για αυτούς τώρα τι κάνανε. Ναι, εντάξει, με την ευκαιρία. Γιατί αυτοί δεν είναι σαν τους προηγούμενους. Αν ήταν να τα κάνουν τα ίδια, γιατί να φύγουν οι προηγούμενοι. Και γιατί και δεν πήραμε και εμείς ένα δάνειο να πάρουμε κανάλι, ασυχτήρι. Γιατί εσύ έχεις ελιές από ό,τι ξέρω. Δεν έχω ελιές. Και μπορείς να πάρεις μεγαλύτερο κανάλι. Τα δικά σου αξίζουν πιο πολύ από του Καραμπάτσου. Όντως. Νομίζω ναι. Να ο Καραμπάτσου να αξίζει τίποτα. Για μένα θα δουλεύετε δουλάκια. Να σε έχουμε σε ένα καναλάρχη. Με μαστίγια. Είσαι υπερθεματιστής. Θα γίνω. Όπως έδειξε χθες και η τηλεόραση, προσωρινός. Ήταν θεματιστής με το καινούργιο τρέιλερ της Ελληνοφρένη. Ναι, έπαιξε. Έπαιξε από χθες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, ξαναγυρίζουμε πάλι στο ελληνικό, αφού καταγγέλλει. Φύγαμε με Φωτίου. Ναι, ναι. Αυτό με Φωτίου. Εκφράζουμε. Ποιος είναι αυτός ο νομικός σύμβουλος που τη σώζει? Κάποιος. Χιούμορ. Κάποιος που έχει χιούμορ. Εγώ προτείνω η Φωτίου να μείνει υπουργός, ανεξαρτήτως ποια θα είναι η κυβέρνηση. Είναι από αυτούς τους τύπους, με το στυλ που μιλάει, έτσι πώς τα αντιλαμβάνεται. Είναι κάποιοι. Ναι, τώρα εδώ καταγγέλλει τους δημοσίους υπαλλήλους που από κάτω. Φαντάζομαι πως νιώθουν όλοι αυτοί μες στο γραφείο της τώρα. Οι συνεργάτες και οι ίδιοι, ότι είναι όλοι εχθροί. Ναι. Λογικό να βλέπουν εχθρό όλα τα κομμάτια πια του λαού που τους κάνουν πόλεμο όλοι. Δεν είναι εχθροί. Όλοι. Και λέει, άντε τώρα πρέπει να εξηγήσω και στο Τούβλο τι είναι αυτό, να ξέρει να υπογράψει, μην κάνει καμία χαζομάρα. Εκεί πρέπει να μπουν τα μικρόφωνα. Αυτές είναι οι εκπομπές, τα καινούργια κανάλια. Το λέω, οι καινούργιοι καναλάρχες, υπερθεματιστέ. Πάντως βγαίνει μια κυβέρνηση all stars από όλα τα κόμματα που να μην κανονικά, φεύγουν. Να μην, η Φωτίου είναι από αυτούς, η Βούλτεψη. Δηλαδή έχει κάποιο Γιακουμάτος. Αυτή πρέπει να καλά, μείνουν. Ο Γιακουμάτος είναι στο Φεδρό πιο πολύ. Εννοεί οι άλλες είναι στο. Η σοβαρά, σοβαρά πολιτικά όντα. Πάμε τώρα, θα δεις δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι μπουμπούκια η επιλογή που έγινε πέρυσι, γιατί με λίστα βγήκαν όλοι αυτοί. Πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη σάτυρα. Θα ακούσουμε τον βουλευτή Ουρσουζίδη, Γιώργος Ουρσουζίδης από την Ημαθία, που μιλάει για το ελληνικό και λέει αυτό που πες και εσύ πριν, συνάδελφός, ότι μόνο για 99 χρόνια. Το ακίνητο δεν πωλείται υπό την έννοια ότι μεταβιβάζεται σε κάποιον τρίτο. Το ακίνητο παραχωρείται για 99 χρόνια, εκ των οποίων τα 25 χρόνια αφορούν στην πλήρη ανάπτυξη του έργου, και όταν περάσουν τα 99 χρόνια επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο το 70% του συνόλου των ακινήτων και της γης που αναλογεί σε αυτά, και παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτού μόνο το 30% της επένδυσης και ό,τι αντιστοιχεί σε γη. Μπράβο! Το ακίνητο δεν πωλείται. Είδες σκεπτικό, περίφημο και δόλιο του ΣΥΡΙΖΑ να αναγκάσει. Κοίτα, δεις τι κάνει με τους ολιγάρχες ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τα κανάλια το ξέρουμε, τους έκλεισε μέσα για τρεις μέρες. Δεν υπάρχει χειρότερο. Στο Ράτζο, στο Σκουπίδι και ναι, σε όλα αυτά. Αυτά οι ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν και τα λένε. Τα ανακυκλώνουν. Ότι κλείσαμε τους ολιγάρχες. Θεωρείται κορυφαία στιγμή στριμώγματος των ολιγαρχών. Φεύγουμε από αυτό. Ερχόμαστε εδώ που είπε ο κύριος Ουρσουζίδης. Δεν πωλείται το ακίνητο, το ακούσαμε για να το λέει ο βουλευτής. Έτσι ψήφισε χθες με αυτό το σκεπτικό. Δεν πωλείται. Έτσι έσβησε τις ενοχές ενδεχομένως, μπορούμε να πούμε. Ναι. Δεν έχουν ενοχές. Δεν κατάλαβες. Δεν έχουν ενοχές. Γιατί κλαίνετε κάθε τόσο? Δεν κλαίνε. Σταματήσαν και ο σπίτι. Τίποτα, τίποτα. Λένε βλακίες. Πώς κάποιος λέει βλακίες? Έτσι λένε βλακίες. Γιατί αυτά δεν αντέχουν σε λογικό επιχείρημα να βγει κάποιος και να πει. Είναι βλακίες. Τελείωσε. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Ουρσουζίδης ότι θα το πάρουμε πίσω, δεν άκουσες, θα επιστραφεί στο δημόσιο σε 99 χρόνια και θα κρατήσουν το 30% και ο έρμος ο επενδυτής θα κρατήσει τον Γκάιμερ. Κοίτα, δεις πως τον στριμώχνει όμως. Κοίτα, σε 99 χρόνια αυτός που σήμερα ξεκινάει και βάζει λεφτά θα έχει μόνο το 30%. Άρπατη, ράκ, επενδυτούλη, οπ. Ζητιάνος θα γίνει. Ρε, τους γλεντάνε κανονικά, τους γλεντάνε τους επενδυτές. Τέτοιο στρίμωγμα οι επενδυτές δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Τέτοιο μεγαλοφιές σχέδιο, και αυτό από τον παπά να γίνει. Είμαι σίγουρος, είναι του παπά. Όλα τα μεγαλοφιές είναι από τον παπά. Ναι. Και φλαμπουράρης είναι. Τον υπερτιμάζομαι, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι, είναι για τον παπά. Είναι αυτό τον το παπά. Σχέδιο, ναι, ναι, είναι. Και το επιχείρημα επίσης είναι για τον παπά. Ένας άλλος θεούλης, θεός, είναι ο βουλευτής Δημητριάδης της Κοζάνης. Σου βρίσκεις όλους τους. Εγώ. Αυτή τους βρήκα. Θα είναι από το λαό προέρχονται. Ναι, ναι. Από τις φλόγες του αγώνα έχουν βγει όλοι. Δεν είναι τις φλόγες του κομματικού Μουσολίνα. Όχι βέβαια. Α, γιατί ο ήταν λίστα, δεν τους ψηφίσει ο λαός. Δεν είναι αυτό. Α, εντάξει, αλλά ναι. Πώς τους διάλεξε, έτσι. Όχι, δεν διάλεξε. Κάποιος μέρισμα στην κοινωνία, υποθέτω. Αν τους διάλεξε έτσι, ο Τσίπρας είναι ό,τι πιο μεγαλοφιές έχει casting, περάσει. Το καλύτερο ναι, πραγματικά δηλαδή. Το Δελφινάριο τους χωράει άνετα όλους. Εκεί πρέπει να μεταφερθούν η Κεντρική Επιτροπή επόμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας γίνει στο Δελφινάριο για να έρθει να κάτσει. Ταιριάζει απόλυτα. Ο κύριος Δημητριάδης λοιπόν αποκαλύπτει, πρόσεξε, κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι το τίμημα είναι μικρό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για το ίδιο τίμημα, το ξεπερνάμε αυτό, το έχουμε πει. Γιατί είναι μικρό το τίμημα του ελληνικού, γιατί δεν πήραμε πολλά λεφτά από τους επενδυτές? Γιατί είμαστε κομμουνιστές και όχι, δεν θέλουμε τόσα χρήματα για να διαβρωθούμε. Το δεν θέλουμε τόσα χρήματα, ψιλοαπαντιέται. Δεν επιδιώξαμε αριθμητική αύξηση του τιμήματος, διότι αυτό πολύ απλά πηγαίνει μόνο στο χρέος και εμάς οι προτεραιότητες μας είναι διαφορετικές και είναι προτεραιότητες με στόχο την ανάπτυξη οικονομίας. Κατάλαβες τι είπε? Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Εμείς θα τα παίρναμε. Ναι, συγγνώμη, υπάρχουν αυτά, δηλαδή στέκει όλο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, να φύγουμε, κλείνουμε, πάμε. Δεν επιδιώξαμε και παραπάνω τίμημα γιατί αυτό πάει στο χρέος και εμείς δεν θέλουμε να ξεπληρώνουμε χρέος, θέλουμε την ανάπτυξη της οικονομίας. Έχουμε καταντήσει. Βάλε παραπάνω τίμημα και πες θα πάει αυτό στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πρώτον, δεύτερον, αν ξεχρεωθεί το χρέος, δέσμευση ήταν. Αν ξεχρεωθεί το χρέος γρηγορότερα, δεν θα έρθει ανάπτυξη. Μπήκα εγώ τώρα στη λογική να απαντάω σοβαρά στο Δημητριάδη, ναι, αλλά το Θεό από την Κοζάνη, το Θεό από την Κοζάνη που λέει αυτή την παρούφα. Αυτή τώρα, δηλαδή λες καλημέρα σε τέτοιους ανθρώπους. Είναι παιδί, σοβαρή. Ο ορισμός του βλαμένου ποιος είναι. Θες να... Αυστηρό. Ο Άδωνης καταρχήν. Ναι. Αλλά. Λοιπόν. Ορισμός... Να απαντάω ένα-ένα. Ναι, ναι. Να απαντάω ένα-ένα. Ο ορισμός του βλαμένου ποιος είναι. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε αυτά. Να τα ξαναπούμε. Νιώθω λίγο άσχημα. Είναι σαν να παρακολουθούμε ξαφνικά την κωμωδία και όχι να την κάνουμε. Δηλαδή με αυτούς. Εννοείται. Λίγο άβολα νιώθω. Ξέρεις τι, καλά που δεν πληρωνόμαστε. Εγώ θα σου πω. και να κλείσουν και τα κανάλια. Όχι, έστω και να κάνω. Μα αυτό σου λέω. Ο παπάς έκανε όλο αυτό το. Δεν αξίζουμε, παιδί μου. Όχι, μα δεν αξίζουμε. Κάνεις κοινοβουλευτική ομάδα. Τους ακούς να μιλάνε. Λες, εδώ έχουμε θησαυρό. Αριστοφάνης κατευθείαν. Έτσι. Στον κάθε ένα μέσα είναι πέντε Αριστοφάνηδες γεννημένοι. Καταργώ τα κανάλια. Δεν υπάρχει λόγος να δίνεις για σατιρική εκπομπή χιλιάδες ευρώ. Θα το κάνει ο Ουρσουζίδης και ο Δημητριάδης. Και η Φωτίου. Μας δίνει δεκάδες χιλιάδες. Ευρώ. Ωραία, δεκάδες χιλιάδες. Μόλις μάθαμε ότι παίρνουμε χιλιάδες. Δεκάδες χιλιάδες. Πότε? Το διορθώνω. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το διόρθωσα μόνο. Εντάξει, εντάξει. Αυτοί το κάνουν με πέντε χιλιάρικα. Πέντε. Εντάξει, πόσο παίρνει ένας βουλευτής. Αυτά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν σταματάει εκεί γιατί μπορεί κάποιο να πει αυτοί κάνουν και μια δουλειά. Πάει και στον κόσμο από κάτω αυτά τα επιχείρηματα. Είμαι σίγουρος, το βλέπω στα Facebook, στα social. Τα αναμασάνε, τα μυρικάζουνε ΣΥΡΙΖΕΙ. Όχι όλοι, υπάρχουν και σοβαροί. Η πιστή. Αλλά... Η πιστή. Όχι, ναι, δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πιστή ακριβώς. Μια πέτρα την έχουν φάει. Η πετριωμένη. Ναι. Παλιά τώρα λέγαμε αντριωμένος. Τώρα είναι πετριωμένος. Την έχει φάει την πέτρα. Ελληνοφρένια είναι εδώ. Ξεκινάει το φεστιβάλ ΚΝΕ. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο με το στην πρόγραμμα. Ηλιούπολη. Όχι. Α, αλλού γίνεται. Ναι, στα δυτικά. Χαζομάρες. Όντως. Δηλαδή, δεν μπορούσε η Ηλιούπολη να κάνει. Έχουμε εκτάσεις. Έχουμε εκτάσεις. Στο Χαλικάκι μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε. Και πού αλλού θα βρούμε. Θα βρείτε κάτι πλατεία. Κάτι πάρκα εκεί, έχουμε. Ναι. Σε κάθε, τετράγωνο... σε κάθε πλατεία. Ναι. Στέιτς σε κάθε πλατεία. Πρέπει να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τώρα ολόκληρο φεστιβάλ να γίνει αλλού. Έχει αναδείξει. Και τη Μαλακάσα, γιατί να τρέχουμε στη Μαλακάσα. Να έρθει τη Λιάννα, την Τελρέη να τρέχω, να έρθει στην Λιούπολη. Θα τη φέρουμε και αυτή στην Λιούπολη. Για πες. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε διαφημίσεις. Αλέγκρο αυτό το τραγουδάκι. Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Είναι ο ύμνος της ΚΝΕ. Μάμα μία. Δεν έχουμε παίξει ποτέ ύμνο της ΚΝΕ. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, από την Ελληνοφρένεια δεν έχουμε παίξει ποτέ ύμνο της ΚΝΕ. Έχουμε παίξει άπειρες φορές ύμνο του Πασόκ, αυτό που λέμε ύμνο του Πασόκ, ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς χορεύεται αυτό, Κανκάν. Δεν ξέρεις. Κανκάν. Ναι, σηκώνεις τη φουστίτσα σου και το χορεύεις. Τέτοια ναι, άμα αλλά okay, το ξέρεις, γι' αυτό στο εγώ τα ξέρω αυτά. Εντάξει, αφού τα ξέρεις. Λοιπόν, ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ σήμερα. Κάθε χρόνο στο Πάρκο Ήλιον. Θα σας πω Τρίτσι. Έτσι. Ναι, Πάρκο Ήλιον. Πάρκο Ήλιον. Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, σήμερα έχει συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Μετά έχει παρουσίαση ενός CD που έχουν βγάλει με ανέκδοτα τραγούδια του Δουσουέ από την ορχήστρα της ΚΝΕ. Το βράδυ στις 11.30 συναυλία με τον Στάνο Μικρούτσικο και Μίλτο Πασχαλίδη. Μετά λαϊκό γλέντι με τον Βαγγέλη Κογκορακάκη. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα λαϊκό γλέντι. Και στο παθητικό στέκι στις 10.15 είναι η περαστική. Στο παθητικό στέκι. Μαθητικό στέκι. Πρέπει να πας σε ένα γιατρό. Ωραίο θα ήταν πολλούς. Να πας στο παθητικό στέκι. Το όντως θα ήταν στέκι. Ωραίο για λιγορία και για όλα αυτά. Για όλα που... και για τον κόσμο τον παθητικό. Για τον κόσμο, αλλά και για άλλους λόγους. Εδώ είναι μαθητικό όμως. Λοιπόν, αύριο. Ποιο ήταν στο μαθητικό γιατί τα ακούσαμε? Οι περαστικοί. Τις βλακίες που λες, τους έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ. Ωραίοι περαστικοί. Ναι, όντως είναι ωραίοι. Με ρεαλισμό στο στίχο. Όντως. Straight κατευθείαν. To the point. Πολύ to the point όμως. Ωραία παρέα και φάτη κτλ. Αύριο συναυλία με Μανώλη Φάμελο, Στάθη Δρογώση, Οδυσσέα Τσάκαλο και Βαγγέλη Μαρκαντώνη. Ξεκινάει στις 9. Στις 10 αφιέρωμα γράμματα από τη Γερμανία, μουσική Μίκη Θοδωράκη, ποιήση του Φόντα Λάδη και άλλα τραγούδια, τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδούν, Γιώργος Μεράτζας, Δημήτρης Μπάσης, Μπέτη Χαρλάφτη. Στις 11.30 λαϊκό γλέντι με τη Γλυκερία. Στην άλλη σκηνή τώρα συναυλία με Μανώλη Μητσιά, Σταύρο Σιόλα, Γεωργία Νταγάκη. Στις 11 και 4 στη λαϊκή σκηνή Καριώτικο γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο. Ωραία είναι αυτά τα Καριώτικα. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Καμένος, νομίζω. Έχει να μάθει να γράφει. Στο Καριώρικο, όχι για άλλο λόγο. Ναι, έχει να μάθει να γράφει με το αριστερό την τον Αλέξη. Ποια παρέτηση. Επειδή παρετείται κάθε τόσο. Θα πέσει η κυβέρνηση. Και αυτό θα είναι υπουργός. Θα μείνει υπουργός. Επίσης πρέπει να μείνει υπουργός ο Καμένος που λέγαμε πριν. Και στο μαθητικό, μαθητικό στέκει. Στο τέλος αύριο κλείνουν οι Mamba LD 11.30 ώρα. Και ερχόμαστε τώρα το Σάββατο που είναι οι ομιλίες. Ο Κουτσούμπας βέβαια στις 9.30 δεν έχει σημασία. Και ο γραμματέας της ΚΝΕ θα μιλήσει ο Νίκος Αμπατιέλος. Μετά έχει συναυλή αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο, διευθύνει ο ίδιος. Τραγουδούν Λάκης Χαλκιάς, Δήμος Αναστασιάδης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Δάφνη Ζουρνατζή, Έλενα Κελεσίδη, Νατάσα Μποφίλιο αμέσως μετά στις 11.30. Στη λαϊκή σκηνή έχει πυρώτικο γλέντι με τους Πετρολούκα Χαλκιά και Αντώνη Κυρίτσι και λαϊκό γλέντι με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Κάθε χρόνο είναι ο Μαργαρίτης. Εκεί είχε χορέψει νομίζω το Ζεμπέκικο πέρυσι ο Κουτσούμπας που είχε κάνει μια συζήτηση κτλ. Και κλείνοντας στο μαθητικό στέκι, πάλι το βράδυ του Σαββάτου, 22:45, ο φίλος μας Χριστόφορος Ζαραλίκος, που τα τελευταία χρόνια είναι μια νέα άφιξη στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Βέβαια έχει και συζητήσεις, θα σας τα λέω τώρα, συζητήσεις βιβλιοπολία. Είπαμε αρκετά, εντάξει, τα είπα το καλλιτεχνικό, ξέρει. Το πιασάρικο. Παίζει και μια διαφήμιση νομίζω μέσα στα πακέτα. Νομίζω είναι καινούργια άφηξη, δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι, να σου πω. Εν πάση περιπτώσει έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα και είναι το. Σε νούμερο το 42ο. Α. 42ο. Τελειώσαμε από αυτά. Λοιπόν. Για το ΣΥΡΙΖΑ το φεστιβάλ, λοιπόν. Έχει να πει για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν έχει να πει και το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω καν, δεν έχει σήμερα πάντω αυτό το τρίμηνο. Αν μα στείλουν, θα πούμε, εννοείται. Δεν υπάρχει. Είμαστε... Κάνε φεστιβάλ ακόμα αυτή. Δεν ξέρω. Πάει κόσμο. Σε ένα παλιό φεστιβάλ πάντω στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είχα δει τον Τζίπρα και μιλούσαμε. Πριν γίνει πρωθυπουργό, που ήταν αριστερό τότε. Εγώ είχα δει του μικρό. Εγώ είχα δει τον Αλέξη. Πριν από 15 χρόνια βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι. Χαλάσαμε κι εμείς. Ναι. Χαλάσαμε. Να μείνουμε λίγο στο ελληνικό, γιατί εκεί, όπως είπε ο Φλαμπουράρης χθες, ξέρεις ότι η κυβέρνηση αυτή τα βάζει με την Εκκλησία. Το έχεις πάρει χαμπάρι με το Φίλι, την κίνηση. Να γίνει διαχωρισμός τώρα, αύριο μεθαύριο, κράτος Εκκλησίας. Εννοείται, ναι. Και έχουν αργήσει. Ένας χρόνος το θυμήθηκαν, έχει περάσει 1,5 χρόνο στην εξουσία και δεν έχει γίνει διαχωρισμός. Θα γίνει ο διαχωρισμός, έχουμε ένταση και πού μας οδηγεί αυτή η ένταση όπως θα ακούσεις τώρα, γιατί εγώ το αποκωδικοποίησα πλήρως, εκτός αν κάνω λάθος. Στα έργα του ελληνικού έχουμε το έναυσμα της παραπέρα έντασης των σχέσεων πολιτείας κράτους όπως λέει ο Φραμπουράδης. Λέω λοιπόν και τα 300.000 στρέμματα και το ότι ένα κρίσιμο θέμα που τουλάχιστον ο χώρος του μαζικού αθλητισμού αλλά και ο χώρος του αθλητισμού δεν το περίμενε, γιατί εσείς το διώχνατε τον Άγιο Κοσμά. Η δική σας η σύμβαση τον Άγιο Κοσμά τον έδιωχνε. Η δική μας διαπραγμάτευση οδηγεί να παραμείνει ο Άγιος Κοσμάς μέχρι που να ξεκινήσουν τα έργα και μετά να μεταφερθεί όπως είναι, ολοζούπιτος, να μεταφερθεί επάνω από το δρόμο μέσα στα 6.000 στρέμματα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Τον Άγιο. Τον Άγιο. Δεν τρέπονται, λέω. Θα μεταφέρουν τον Άγιο πάνω από το δρόμο. Δεν σέβονται. Μα μην τα ακούσει ο Ιερόνυμος. Δεν σέβονται. Θα γίνει ο χαμός. Ο Άνθιμος μην τα ακούσει. Ο δεν σέβονται. Ο Ιερόνυμος είναι πιο χαμηλών τόνων. Ναι, τον είδα. Λοιπόν, μα τον Άγιο. Τολμάνε να ακουμπήσουν τον Άγιο και να τον πάνε τον Άγιο τους. Κοσμά. Ενώ οι προηγούμενοι δεν είχαν τολμήσει ως δεξιοί συντηρητικοί νοικοκυρέοι οικογενειάρχες που είναι. Και θρησκόληπτοι. Όλοι αυτοί είναι οι δεξιοί είναι που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια από το 40 και μετά. Είναι οι νοικοκυρέοι οικογενειάρχες που ξέρουμε και έχουν κάνει αυτά τα. Στη χώρα επί 8 δεκαετίες, 7 πόσες είναι. Τέλος πάντων. Ετούτοι λοιπόν. Γιατί έχουν και μια συγκεκριμένη αισθητική όλοι αυτοί. Να αρχίσει από την αισθητική και να πα και στα υπόλοιπα πολιτικές απόψεις. Πατρίδα, έθνος, ορθοδοξία θρησκεία, και από κάτω τα έσχη από κάτω, τα έσχη. Λοιπόν, ο Άγιος θέλει μεταφορά. Και όχι φοβέρα, σύμφωνα με τον. Να μεταφέρουμε τον Άγιο. Φλαμπουράρι. Θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Έχουμε και άλλες διαφημίσεις, αλλά να ακούσουμε λίγο Λέοντι πάλι και λίγο Βάρναλη, έτσι επηρεασμένοι από το φεστιβάλ. Ένα ωραίο τραγούδι. Οδηγητής λέγεται. Να καθαρίσει καν αυτή. Να καθαρίσει καν αυτή. Λεοντής και Βάρναλης. Πάντα είναι χρήσιμα όλα αυτά έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις. Επειδή μας ακούνε και πολλοί Σιριζέοι αριστεροί και πρέπει κάπως να τους κρατήσουμε αυτούς. Και επειδή με τα σχόλια μπορεί να μην τους κρατάμε. Πιο απ' όλα. Το Σιριζέοι αριστεροί. Τι είναι οι Σιριζέοι. Ναι, ναι. Ναι, αριστερή. Μάτσε, δεν λέει είναι αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά τι είναι, ψέματα. Α, ναι, το λέει, το λέει. Μερικές φορές δεν μπορώ να σε καταλάβω. Είμαι και εγώ λίγο υπάρχει. Επειδή δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε με τα σχόλια, τουλάχιστον να τους κρατήσουμε με τα τραγούδια. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Έχω του καραβιού γοργόνα στορθό φλωρό καραβί μπρος. Απάνω μου σπάνε κουρτούνες κι αγριός ενάντια μου. Όλα αυτά τα χρόνια συγκρούονται δύο κόσμοι. Αυτός που υπερασπίζεται με αγώνες το δημόσιο συμφέρον και ο άλλος κόσμος που είναι απέναντί μας που υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια ιδιωτικά συμφέροντα. Από τη μια μεριά λοιπόν ο κόσμος που υπερασπίζεται την ήπια ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και από την άλλη ο κόσμος που προωθεί την fast track εκποίηση του δημόσιου χώρου που στόχο έχει να μετατρέψει την περιοχή σε έναν ακόμα θύλακα τσιμέντου, σε θύλακα τζόγου και πλούτου, πλουτισμού, κερδοφορίας για λίγους. Είναι αποσπάσματα από τον ντοκιμαντέρ «Πώς να κοροϊδέψεις πολύ καλά έναν πρόθυμο να κοροϊδευτεί λαό». Σύντομα στις οθόνες σας. Animal Planet. Ο Άρης ο Χατζηστεφάνου θα μπορούσε να κάνει κανένα τέτοιο ντοκιμαντέρ. Πολύ εύκολο, του δώσουμε εμείς όλα τα υλικά. Θα τα μοντάρει, θα βγει και σε μια εβδομάδα. Χορηγή επικοινωνίας όλοι μας. Ελληνικός λαός. Ναι, ελληνικός λαός. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, τι έλεγε για το ελληνικό. Και θυμάμαι είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, τι λέει. Εκπροσωπώ την Ελλάδα κτλ. Και θυμάμαι εκεί τους ντόπιους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και της περιοχής ότι να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ για να μείνει το ελληνικό πράσινο. Το πίστευαν οι άνθρωποι. Καλοπροαίρετοι, δεν λέω. Το ακριβώς αντίθετο από τους από πάνω. Να περιμένουμε και να δούμε. Και για τον υπόδρομο λέγατε, ωραίος έγινε. Μπορώ να μην μ' αρέσει όπως έγινε. Ο υποδρομός. Για αισθητικούς λόγους. Ναι. Για αισθητικούς λόγους και εμένα δεν μ' αρέσει. Ναι. Αλλά έχει ένα ωραίο κήπο. Ναι, ωραίος είναι ο κήπος. Υπάρχει ένας κήπος ωραίος. Και διαβάζω διάφορα κατά και, δεν και, το και για εκείνο εκεί κάτω το κομμάτι, το πώς έγινε η δωρεά του ελληνικού δημοσίου. Γιατί... Τι δεν έγινε, κανένας διαγωνισμός έτσι. Όχι, όχι, διαγωνισμός δεν έγινε. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μπέρδεμα. Αισθητικά πάντως αυτά τα δημόσια κτίρια τα τελευταία που είναι μόνο γυαλί, τζάμι, μπετό, σε αυτή την πόλη που τη λούζει ο ήλιος, όλες οι πόλεις φτιάχνουν κάτι και μένει. Εδώ είναι όλα ίδια. Η στέγη γραμμάτων είναι γυάλι τζάμι μπετό. Το Μουσείο της Ακρόπολης, μουσική γυάλι τζάμι μπετό. Το Καλαματιανό Μουσείο. Εντάξει, μοντέρνα δεν λέω. Και τώρα το ίδρυμα κάτω, η λυρική. Γυάλι τζάμι μπετό. Όλα. Και είναι και ένα όγκο όπω το προβάλλει. Αυτό που ξεκολλάει περισσότερο είναι το Καλαματιανό Μουσείο. Γιατί έχει τα νεοκλασικά δίπλα στην Ευρωπαϊκή Πιταωρία. Και έχει εκεί την τζαμούρα. Ναι, ναι. Εγώ θα πρότεινα πάνω και να μπουν και ένα προσωπογραφείο του Σαμαρά. Για να, να πηγαίνουν τα πουλιά να φοβούνται. Να δέσει η αρχαιότητα με το νέο σήμερα, να γίνει ένα. Ένα και το αυτό. Αλλά είχαμε μείνει στο ελληνικό. Και τις δεσμεύσεις, υποσχέσεις του Αλέξη για το ελληνικό. Τι θα κάνετε με ορισμένες κραχτές περιπτώσεις, να το πω έτσι, ιδιωτικοποιήσεων. Όπως για παράδειγμα το θέμα του ελληνικού. Ή όπως για παράδειγμα η συζήτηση που γίνεται για την ΕΙΔΑΠ. Ή όπως για παράδειγμα η συζήτηση που γίνεται για τη ΔΕΗ. Θέλει και ερώτημα. Κύριε Χατζηνικολάου, αν είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκρίνει ή να επικυρώσει συμφωνίες που έγιναν και παραβιάζουν κατάφορα, αν θέλετε, την κοινή λογική, όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον. Αν ήταν να έρθουμε για να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, τότε καλύτερα να ψηφίσει τον κύριο Σαμάρα, ο ελληνικός λαός. Αχ, όχι πάλι, Σαμάρα. Αχ, γιατί. Πώς μπορεί να νιώθει κάποιος. Εμένα με απασχολεί πολύ σοβαρά. Σε άλλες συγκυρίες όμως όλα αυτά υπόθηκαν. Και σε άλλες, δύο χρόνια πριν υπόθηκαν. Οι ίδιες συγκυρίες ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν ήξερε ότι. Δεν φανταζόταν. Λόγω Ευρώπης μνημονίων αυτό το φιλέτο θα το πάρουν οι ξένοι. Δεν θα μείνει, δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί ούτε αυτό ο ίδιος. Μην δούμε ρομαντικό. Μην δούμε ρομαντικό. Τέτοιο ήταν. Ήξερε, αλλά σου λέει ότι όχι. Το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε. Θα είμαστε το παλέψουμε. Εδώ. Δώσαμε τη μάχη και δεν τα καταφέραμε και συνεχίζουμε τώρα με αυτά που έκανε ο Σαμαράς. Τι δώσαμε όμως. Ωραία, να έβγαινε ο σύνθημα. Εμείς θα κάνουμε καλύτερα αυτά που κάνει ο Σαμαράς. Είμαστε ο καλός Σαμαράς. Δεν ψηφίζαμε έτσι. Θα μπορούσε αντί για το είμαστε ο καλός Σαμαρίτης. Ναι. Είμαι ο καλός Σαμαράς. Ναι. Γιατί Αλέξη Τσίπρας. Είμαι, να το λανσάρουμε. Να το λανσάρουμε, να το λέμε εμείς. Είμαι ο καλός Σαμαράς. Είμαι ο καλός Σαμαράς. Όχι, δεν είναι ο ίδιος. Είναι. Ότι είναι. Ναι. Ο αρχηγός μας. Λοιπόν, και όλα αυτά γίνονται για το δημοκρατικό, ή μάλλον στο δημοκρατικό δρόμο, προς τον σοσιαλισμό, όπως είπε και ο Μπαλτάς, ο Υπουργός Πολιτισμού, ο οποίος έχει αυτό το σοβαρό ύφος και αυτό το στόχο. Ναι, ναι, τον Μπαλτά Υπουργό. Που με αυτή τη σοβαρή φωνή ακούς αυτές τις αρλούμπες. Το δικό μας κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για μία έννοια που λέγεται δημοκρατικός δρόμος του σοσιαλισμού. Και στο περιεχόμενο αυτής του όρου έχει προσδιορισμούς του τύπου διαρθρωτικές αλλαγές, μακρύς δρόμος, όχι στιγμιαίος, υποχωρήσεις, συμβιβασμοί, νίκες, ήττες και προχωράμε. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, όταν εντός αυτού του δρόμου βρισκόμαστε σε συσχετισμούς υπέρτερους, συσχετισμούς που δεν μπορούμε να υπερνικήσουμε, συσχετισμούς που μας αναγκάζουν, όπως είπα χτες, να κάνουμε πίσω, να συμβιβαστούμε, να υποστούμε μια ήττα αναγνωρισμένη, αυτό δεν σημαίνει ότι μετά την ήττα και συνεχίζοντας τον ίδιο δρόμο, λέμε άλλα από αυτά που λέγαμε πριν επί της ουσίας. Λέμε κάτι που αναγνωρίζει το γεγονός μιας ήττας, αναγνωρίζει σε αυτό το γεγονός ότι πρέπει να προσαρμοστούμε, να κάνουμε το συμβιβασμό που απαιτεί ήττα για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Κατάλαβε σχέδιο. Τι ακατάληπτες αρλούμπες που καθόμαστε και ακούμε. Όχι, θα κάτσει. Όχι, όχι θα δεν τα άκουσα. Δεν τα αρνούμε. Θα ακούσεις. Άκουγα μια μονότονη φωνή να λέει. Ναι, ναι, ναι. Κάτι λέει για τον πολιτισμό, μάλλον. Την ανάγκη να κάνεις παραχωρήσεις και στραβοπατήματα για να μπλέξεις λίγο με την ήττα για να έρθει τελική νίκη. Δεν έλεγε κάτι ο Πρέκας κάτι τέτοια κατάληπτα. Ακριβώς τα ίδια. Δεν είναι ίδιο στυλ. Δεν είναι λίγο Ζουράρης ανάμεσα. Όχι, ο Ζουράρης είναι κατηγορία μόνο του. Γιατί να μην γίνει υπουργό πολιτισμού ο Πρέκας. Τουλάχιστον. Που και αυτός θα καταφύγει στην ήττα για να γίνει, μόνο που δεν έχει το δημοκρατικό δρόμο για το σοσιαλισμό. Έχει κάποιο άλλο δημοκρατικό δρόμο πρέπει. Κάποιος εδώ ακροατής του λέει να μετονομαστεί η παραλιακή από Ποσειδόνο σε σοσιαλισμό. Τώρα που θα γίνει και το ελληνικό η επένδυση. Κάνα τέτοιο μπορούν να κάνουν οι Τσιπρέοι. Θα είναι ωραίο. Οδός που είμαι στη λεωφόρο Δημοκρατικού Σοσιαλισμού 5. Θα γελάνε και οι πέτρες. Μα γι' αυτό, για να γελάνε όλοι όσοι περνάνε. Θα περνά κάθε μέρα από εκεί και θα το βλέπει. Έτσι πρέπει να είναι η μετονομασία στον δρόμο ναι, των πλατείων. Ναι, τι αδρέας που πάνε, πλατεία αφέλειας του ελληνικού λαού. Στην πλατεία αφέλειας, γιατί να έχουμε πλατεία γάμων ή πλατεία Αμερικής. Να μετονομαστεί πλατεία αφέλειας. Γωνία με ψευδέστησης. Λεωφόρος ψευδέστησης καταλήγει στην πλατεία αφέλειας. Ναι, που τελειώνει. Πρόγραμμα στην... Θεσσαλονίκης. Στην προγράμματος Θεσσαλονίκης μένω. Στην Ελπίδας. της αριστεράς. Στην απάτη της αριστεράς. Είναι πρώτη φορά και αριστεράς γωνία. Ναι, αυτά είναι ωραία, ναι. Οδός αυταπάτης 8. Ναι, είναι ωραίο. Και 5. Επίσης. Όχι μόνο το 8. Ναι. Είναι ωραία. Η σκίσου μου μνημονίου, πού είσαι, η σκίσου μου μνημονίου 7. Όχι, 7α, στο 9. 7α. Στο 9. Στο 9. Ναι. Είναι άλλο σημείο. Είναι ναι, ναι. Αν είσαι στο διαδρόμο, είναι δίπλα. Εννοείται. Δίπλα. Ναι. Το 7 είναι δίπλα από το 9, ω γνωστό. Αυτές είναι οι ιδέες. Πρέπει να γίνουν αυτά για να. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Να τα ζει ο κόσμος, να τα βλέπει κάθε μέρα. Λοιπόν, στέλνει εδώ ένα μήνυμα ένας που λέγεται Λεφτά υπάρχουν. Το mail του. Okay. Και λέει: ρε παιδιά, σας αγαπάμε, αλλά είστε άσχετοι. Μην μιλάτε για το Μουσείο της Ακρόπολης και αρχιτεκτονική. Έχω τρία πτυχία εδώ, θα με κάνετε να τα φάω. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε άσχετοι σε αυτό εννοείται, το θέμα. Αλλά επίσης... ό,τι προσβάλλει την αισθητική δεν είναι κανείς άσχετος. Έχει αυτά, μια δικιά του αισθητική. Που άμα σου θες, το βλέπεις και θες να βγάλεις τα μάτια σου βλέποντας αυτό το πράγμα για να μην το ξαναδούνε. Δεν είναι θέμα ασχετοσύνης αυτό. Τα κτίρια, τα δημόσια κτίρια, ο δημόσιος χώρος μπορεί να εκτιμηθεί από τον καθέναν. Δεν μιλάμε σχετική και αρχιτεκτονικά μπορεί να είναι άρτιο αυτό και όντως είναι ιδιαίτερο γιατί μέσα από το τζάμι φαίνεται η Ακρόπολη, γίνεται αυτό το πάντρεμα του αρχαίου, του νέου κτλ. Σαν κτίριο είναι ένα κουτί. Εγώ δεν λέω να το κάναμε νεοκλασικό, δεν έχω πρόταση, αλλά δεν, ωραίο είναι, εντάξει, αλλά δεν τρελαίνεσαι, δεν είναι από τα κτίρια που τρελαίνεσαι, δεν έχει Αθήνα. Στην Αθήνα μου χτιστεί τα τελευταία 10 χρόνια 5 κτίρια δημόσια. Κανένα δεν ξεχωρίζει. Δεν δίνει στίγμα όπως δίνει σε όλες τις άλλες πόλεις. Και φαντάζομαι με αρχιτέκτονες σχεδίασαν και τις πολύ ωραίες πολυκατοικίες της Πατησίων της δεκαετίας του 60, τις Εσχρές, γιατί υπάρχουν και καλές. Με τις πορτοκαλιτέτες. Και του 70, ναι, της Πατησίων δεν έχει, αλλά αυτά τα τζάμια, τα κτίρια. Προφανώς αρχιτέκτονες που δεν θέλαν να φάνε τα πτυχία τους έκαναν αυτά τα εγκλήματα. Δεν έχει τέντες στην Πατησίων. Τι είδηση βγήκε αυτή. Στη χαμηλή Πατησίων δεν έχει. Α. Στην Πάνω, από ένα σημείο και μετά έχει. Εντάξει. Όσο είναι τα κτίρια, είναι αυτά τα τζαμένια με τα air condition που κρέμονται απ' έξω. Και λοιπόν, άλλος. Τι τραγούδια βάζετε πάλι ρε ψυχανόμαλοι με τα μεταεμφυλιακά κατάλοιπα. Ήμαρτον. 2016 έχουμε. Επειδή έχουμε 2016. Γι' αυτό βάζουμε αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, τι θα πεις. Διαφημίσεις. Γρήγορα, βγάλε τα δύο tape που είχαμε γιατί βγήκε τα διαφημίσεις και πρέπει μας πιέζει εδώ ο Νίκος. Είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Μπάσταρδος Γιος. Ο Φίβος Δελιβοριάς, λοιπόν. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Από το δίσκο Καλυθέα. Και Φάτο. Χορεύεται Μποσανόβα. Το χορεύουμε γενικώς. Γενικώς. Ακολουθεί Μαγκαζίνο. Γεια σας. Έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθηκότσι. Ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα τόσα πέτα συνοδεία του φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της Επιταύρου μου τα ειδώνει. Και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Στη βουλιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνει. Στο Άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί.